У эфиры «Радио Свобода». У Праской студии Алина Радкевич. И Вячеслав Ракицкий. День добрый. Сегодня авторок, 28 кастрычника, у Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, распавядзем про сустрэчу апазыцыйных палітыкаў с депутатами Европарламенту. Паспрабуем спрагназаваць, чым скончыцца працэс над віноўнікам жывога шчыта. Прааналізуем, ці мяняе выхад еўрапейскай кааліцыі з АДС сітуацыю ў апазыцыйным лягеры. Яшчэ раз узгадаем дзяды 88, прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў дня і перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Але спачатку я пазнаёмлю вас галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Вакол свету за 100 секундаў. Усесветныя фондавыя рынкі працягваюць падаць. Зноў знізіліся і цэны на нафту. Яны дасягнулі мінімальна ўзроўню, які быў 18 месяцаў таму. У Нью-Йорку цана барэля нафты апусцілася прыкладна да 63 з чвэрцю даляраў. За тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў супернікі ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, скрытыкавалі планы адзін другога ў пошуку выйсця з глабальна-эканамічнага крызісу. У панядзелак абодва кандыдаты выступілі з праграмнымі прамовамі ў ключавым для выбараў штаце Агаё, які дае 20 з 270 электаральных галасоў. Была і ключавая саюзніца прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла, што яна вяртаецца ў актыўную палітыку і стварае апазыцыйную партыю «Дэмакратычны рух аб'яднаная Грузія». Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Узбекістану тэрмінова вызваліць праваабаронцы і журналісты, якіх недаўна выраклі да турэмнага зняволення і ў часе дазнання катавалі. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс даў зялёнае святло правядзенню новых выбараў у краіне. Прэзідэнт заявіў парламенту, што кансультацыі паказалі, што ні ў аднаго заканадаўцы няма дастатковай падтрымкі, каб сфармаваць новую кааліцыю. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Муалем у часе візіту ў Лондон зрабіў на тэлевізію заяву адносна амерыканскага ваеннага нападу на сырыйскую вёску, у выніку якой загінулі 8 цывільных асобаў. Муалем назваў аперацыю крымінальнай і тэрарыстычнай агрэсіяй. Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння пачынаецца працэс у справе Рамана Менцюка. Ці адышлі ад стрэсу тыя, з каго быў зроблены жывы шчыт. Сёння ў Вільні прадстаўнікі апазіцыі сустракаюцца з дэпутатамі Еўрапарламенту, якіх не пусцілі ў Беларусь. Толькі 10% беларусаў харчуюцца паўнавартасна, што ў рацыёне астатніх. Пра дзяды 88 узгадае палітычны дзеяч Сергей Папкоў. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра творчасць Таццяны Беланогай. Вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары, а таксама прагноз надвор'я. У Менску сёння чакаецца 7-9 градусаў цяпла, у Віцебску ад 6 до 8, у горадні плюс 8, плюс 10, у Гомелі 10-12 і у Берасці 11-13 градусаў вышэй нуля. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў маскоўскім судзе Менску пачынаецца працэс над Раманам Менцюком, чыё прозвішча стала вядомае ў Беларусі пасля аварыі пад назвай «Жывы шчыт». Я нагадаю, Раман Менцюк – гэта той кіроўца, які без правоў і ў нецвярозым стане на недазволенай хуткасці гнаў аўтамабіль «Фольксваген» са Слуцку ў Менск і на ўездзе ў сталіцу пратараніў заслону з прыватных аўтамабіляў, якую супрацоўнікі ДАІ выставілі, каб яго спыніць. Тады пацярпела некалькі чалавек і былі пабітыя 5 машын. Гэта здарылася 2 сакавіка. Суд над міліцыянтамі, якія выставілі заслону з людзей, адбыўся ў ліпені, і толькі цяпер дайшла чарга судзіць Рамана Менцюка, з-за якога ўся гэта гісторыя і адбылася. Чаму гэтак доўга следчыя рыхтавалі справу да суду, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч. У міліцыі спасылаюцца на тое, што Менцюка толькі 2 месяцы таму вярнулі з Масквы, дзе ён хаваўся. Між тым, варта нагадаць, што пасля здарэння Рамана Менцюка не затрымалі, нават не ўзялі падпіску пра нявыезд. Ужо праз некалькі дзён у Маскве разам з жонкай Аленай Раман Менцюк узяў удзел у тэлешоу «Хай гаворыць», падчас якога шакаваў гледачоў сваімі выказваннямі. Адзін з пацярпелых у жывым шчыце Юрый Пашкевіч, якога таксама запрасілі ў праграму Андрэя Малахава, гэтак адказаў на пытанне, ці не шкада яму зараз Рамана Менцюка. Чым не сделать. Правильно сказал у Малахова депутат. Не вздумайте только сделать ребенка. Не со зла это сказал, ребенок-то не виноват в принципе. Но какие родители, такой может вырасти ребенок. Если они сидят в наглую, оправдываются. Нам было весело, музыка играла. А то, что там в крови у них алкогольный остаток зашкаливал. И то, что реально беззащитные, безвинные люди могли погибнуть. Я думаю, что они до сих пор об этом не соображают. У аварии потерпела и трехгодовая дочка Юрия Валерия. Девчонка догэтуль боится автомобилю, а так само с недоверием ставится до людей в милицейской форме, каже спадар Пашкевич. У нее как бы все это еще свежо в памяти, что вот нас остановили, что нас врезались. Покуль основным наступством живого счета стал суд над милициантами Александром Лихтаровичем и Геннадием Дарахакупцем, якія поставили приватные автомобили в заслону. Милициантов покарали умовно и примусили выплатить грошовую компенсацию потерпевшим. Потерпелая Алена Колпакова поведомила, что от одного из милициантов компенсацию уже отримала, а чему не пришли гроши от другого, ее неведомо. Докладно ведомо, что подчас суду Лихтарович и Дарагакупец протягивали службу у милиции. Те уже звонили признанных судом виноватыми супрацовников ДАИ. Жанна Тройно с прессовой службы Менского ДАИ это подтвердила, але больше известок у ее нема. Они не працуют у милиции? Нет. А где они не ведаете зараз? Не знаю, нет. Потерпелые в инциденте не выключают, что выставить Роману Митюку грошовые претензии за нанесение моральной шкоды. Судить Романа Митюка будут у будинку Московского района суду Менску. Рассказывал Олег Грузделович. Сярод тих, з кого супрацовники ДАІ зробили живий щит, був і Алексей Бероснів, який їхав у Хондзе з сябром і був спинений у четвертому шерегу. У здаренні Алексей не потерпів, але пережив мацніший стрес. Сьогодні Алексей – гость ранішньої свободи. Добрий ранець, Алексей. Добрая разница. Прошло уже больше как полгода после здарения. Успоминки про той выпадок уже сгладились, а вы уже дошли от стрессу? Ну, в неким роде дышу, но мне кажется, что такое забыть нельзя. Это застается, на всю жизнь останется. А вот у вас не возникло никакого психологического барьера в связи с вождением машины? Какие у вас стаж водительский? Ну, годов 8. Бар'єру не узнікло ніякого? Ну, нешта ёсць. Ну, вось ви разом з яшчэ двумя удзельнікамі «Жывога шчыта» Аленай Каўпаковай і Юрым Пашкевічам былі ініцыятарамі паходу ў рэдакцыю газеты, а таксама ў Цэнтр па правах чалавека, дзе сустрэліся з адвакаткай Верай Страмкоўскай. Хто вам падказаў ідэю пра гэты цэнтр? Ён жа не такі шырока вядомы. Ну, ёсць такая газета «Аўтабізнес», якую, мне здаецца, вельмі шмат аўтамабілістаў у Беларусі чытаюць. Вот там ёсць такі прававы аддзел. Вот я туды патэлефанаваў, мы зустрэліся і там уже пасаветавалі. А вось на судзе супрацоўнікаў ДАІ, якіх асудзілі умоўна, вы сведчылі супраць міліцыянтаў. Вы паказвалі, што яны не дапамагалі пацярпелым, бо фактычна вы дапамагалі тушыць машыну Мінцюка і рабілі за іх іхную справу. На вас не было ніякага ціску перад працэсам альбо ў часе яго? Ціску не было, ну, на працэсе гаварылі ўсе, што акрамя нас усе тушылі, усе дапамагалі. Але вам так не раілі, скажам, супрацоўнікі міліцыі, каб вы там прыкусілі язык, што гаворыцца? І... Не-не. У парадку, так? А скажыце, вы атрымалі нейкую кампенсацыю за маральныя страты? Да-да, 1 мільён. А будзеце патрабаваць кампенсацыі ад Мінцюка? Не. Мне здаецца, што тут как бы справа ўся не ў грошах, а у тым, щоб можна було ж зараз не боятися, що такі випадки просто будуть ще. А у вас особисто супраць Мінцюка, ось якою у вас почуття? Ви все ж таки відчуваєте, що ён виноватий у гэтым ва всім? Ну да. А хто ж я ще? Ну, було, вось... Каб не було там п'яного Мінцюка, не було б усякого гэтага. А скажите, якого вы особисто присуду хотели бы для Мінцюка? Вот, коли бы вы судьем были, что бы вы ему присудили? Максимум. Ну, что максимум? Высшую меру? Да-да-да. А у вас такие кровожирные аж на... Не, ну, я имею в виду высшую, ну, то, что можно по этой статье. А, я вас не так зразумела просто. А вы задоволены, скажем, не то, что задоволены, а... тым прысудам, які быў двум супрацоўнікам ДАІ вынесены? Бы вас это задаволіла? Ну, вынеслі прысуду і дзякуй на гэтым. Ну, скажем, у вас засталося нейкае все-таки задавальненне, што менавіта такі прысуд? Ці вы хацелі, каб ён быў больш жорсткім? Ну, я хацеў, чтобы больш жорсткім, конечно, быў. Ну, само задавальненне ёсць, што хоць што-то. Ну, ясна. А кіраўніцтва міліцыі прынесла вось афіцыйнае прабачэнне. Вам было псіхалагічна гэтага дастаткова, бо кіраўніцтва ДАІ не сустрэлася з вамі асабіста, асабіста не выбачылася? Ну, не вельмі дастаткова. Ну, дзякую і на гэтым. А вас выклікаюць у якасці сведкі на суд над Раманам Менцюком? Да. Пойдзеце? Не. А чаму так? Ну, у меня ребенок захварел. Ага, ну суд, я думаю, будет не один день, это же будет несколько дней, видать. Ну да. А скажите, вот вы, например, отмовились брать удел у программе Малахова на российском телебачении. Чему, власно кажучи, вам хочется забыть лучше эту историю? Да. То есть вы не лечили потребным брать удел в том шоу малаховским? Мне здаецца, што шоу гэта не для гэтай сітуацыі. А вось рэзананс у грамадстве ад выпадку з жывым шчытом быў вельмі вялікім. На вашу думку, сярод вашых знаёмых, сярод сяброў, сярод калег па працы, уже гэта так аціхла, увесь гэты рэзананс, уже супакоіліся людзі, ці ўсё ж працягваюць абмяркоўваць? Ну, ўжо да. Ўжо заціхла, ну, ўсё роўна. Ну, і на людзі помняць гэта. А вось тое здарэнне зрабіла з вас папулярную асобу на працы сярод знаёмых? Да не. Як, вы не хадзілі ў героях? Фактычна ж тое, што зрабілі вы... Ну, было, ну, тыдзень уже, два. Ну, да, бы тое, што зрабілі вы фактычна выскачылі і пачалі дапамагаць тым пацярпелым. Дарэчы, а не было ў вас... першай рэакцыі, першае жаданне проста задаць стрыкача адтуль. Бо ёсць жа нейкая машына і нейкі кіроўца, які з'ехаў адтуль і фактычна больш ніколі не з'явіўся. Ні на суд, ні нідзе. Ну, у мене ні такого не было. Першае жаданне было адразу выскачыць і пачаць дапамагаць? Да. Ну, так я пра гэта і кажу, што фактычна... Не важна, хто там быў. Мінцюк, не Мінцюк. Ну, про это я... Люди живые все у крови. Мне кажется, что по-другому... Ну, як тут еще зробить? Ну, про это я и кажу, что то здарэнне фактично зробило из вас героя, потому что вы дзейнічалі вельми активно и не раздумываючи, скажем, дзейнічалі так, как повинны были повести себе и дзейнічаць супрацовники ДАІ. Я дякую гостю нашего ранішнего эфиру. Нагадаю, это был Алексей Бераснев, один из удельников «Живого щита». Сегодня, еще раз нагадаю, починается суд над Романом Менцюком, из-за якого все тое здарэнне и отбылося. Вы слухаете «Радио Свобода» 7 годинов и амаль 14 хвилинов. И нагадаю, что у вечера одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы, а 18 годины починая працу и незалежный телеканал Белсат. Что сегодня пропонуют коллеги? Сегодня на Белсате. А 21.15 с циклу «Близкая история. Инший погляд». Документальный фильм «Раскиданный дом». А позднее, а 22.30 Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». И в России 23.15 сустреча с достипной адвокаткой Элли Макбил и ее сябрами. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До сустречи на Белсате. Вы на хвалях Радио Свобода 7 годинов и амаль 15 хвилинов. И зно слово Вячеславу Ракицкому, який нагадает основные белорусские подеи. Вокол Беларуси за 100 секундов. Пасля допыту ў следчым камітэце арыштаваны адзін з фігурантаў гэтак званай справе 14 Александр Барадзенка. Александр Барадзенка цяпер вучыцца ў Польшчы ва ўроцлаўскім універсітэце. Александр Барадзенка апошні з фігурантаў, якога яшчэ не судзілі. Координаційний комітет Європейської коаліції затвердив заяву про вихід коаліції з домови поміж суб'єктами Єврокоаліції і «п'ятеркою плюс» об утворенні об'єднаних демократичних сил на принципах рівності суб'єктів і європейського вибору Білорусі. Лідер Європейської коаліції Микола Статкевич заявив, що ці принципи не витримувалися. У штаб-кватеры БНФ прайшоў прыём для замежных дыпламатаў, кіраўнікоў грамадскіх арганізацыяў і СМІ з нагоды 20-гадовага юбілею БНФ. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў сваёй прамове зазначыў, што Беларусь засталася адзінай постсавецкай краінай, дзе народны фронт дзейнічае і захоўвае сваё імя. Распачала працу новаабраная палата прадстаўнікоў 4-га склікання. Яе старшынём абраны Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблвыканкам. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з дэпутатамі Еўрапейскага парламенту. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сустрэча адбудзецца ў Вільні, бо беларускія ўлады раней адмовілі еўрапарламентарам прыехаць у Беларусь. Сёння ў будынку Маскоўскага суду Менску пачынаецца працэс над Раманам Мінцюком, які 2 сакавіка без правоў і ў нецвярозым стане на недазволенай хуткасці гнаў аўтамабіль Volkswagen са Слуцка ў Менск і на ўездзе ў сталіцу пратараніў заслону з прыватных аўтамабіляў, якую супрацоўнікі ДАІ выстраілі, каб яго спыніць. Тады пацярпелі некалькі чалавек і былі пабітыя 5 аўтамабіляў. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка ўводзіць у абарачэнне памятную манету «Дзяды». Манета выходзіць у серыі «Святы і абрады беларусаў». І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, у берасці каля 13, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская. Белгазета. Тэма нумару «Беларусь і ўсясветны фінансавы крызіс». Беларускія ўлады ўвайшлі ў крэдытны азарт, піша тыднёвік. Прасіць адначасова 4 мільярды даляраў крэдытаў такога ў гісторыі краіны яшчэ не было. Гэта прыкладна 7% валавага ўнутранага прадукту, альбо больш за 13% кансалідаванага бюджэту. З улікам таго, што Расія працягне прадастаўляць Беларусі цэнавы энергетычны грант, залежнасць краіны ад знешняй рэсурснай і фінансавай падтрымкі становіцца відавочнай. Артыкул Ярослава Романчука называецца «Узяць і праглынуць». У рубрыцы «Візаві» старшы следчы па асоба важных справах у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі і практыкуючы лекар разважаюць, што прымушае медыкаў прымаць грошы і падарункі ад пацыентаў. Артыкул называецца «У кішэні белага халата». Тыднёвік «Наша слова» амаль цалкам прысвечаны 10-му з'езду таварыства беларускай мовы, які прайшоў у нядзелю. Распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік. Даём рэпартаж, здымкі адпаведна, справаздачу Трусава. Вітальнае слова ксёндза магістра Владіслава Завальнюка. Мова – гэта душа народа, яго дух. А таварыства беларускай мовы – гэта бачнае ўвасабленне таго ж народа, гісторыі яго. Бо жыве мова, жыве народ. Міністэрства транспарту абвесціла аб магчымым падвышэнні кошту праезду ў транспарце. У прыгарадным і міжгароднім транспарце квіткі падаражаюць ужо ў лістападзе, у гарадскім – у снежні. Наколькі вырасце кошт праезду, чытайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» паведамляе, што з саду інстытуту пладаводства Нацыянальнай акадэміі навук скралі вопытныя ўзоры абляпіхі і актынідыі. Актынідыя з'яўляецца каштоўнай пладовай раслінай, якая распаўсюджана ў цэнтральнай і ўсходняй Азіі і на выспе Ява. У яе не толькі смачныя і карысныя ягады, але сама расліна ўяўляе сабой экзатычную ліяну, таму яна карыстаецца павышаным попытам у дачнікаў. Міліцыя завяла крымінальную справу, узяла пробы грунту на месцы злачынства і шукае зламыснікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што пасля 26 кастрычніка, пасля пераходу на зімовы час, змяніліся нашы хвалі і частоты. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Радио «Свобода» 7:21. И нагадаю, что круглые сутки у Менску включены наш телефон-аутоотказник. Номер 266-39-52 працуя и у гэтую хвилины. Телефонуйте ваши меркования, зауваги, реплики и разваги прогучать в наших программах. На конт дзядоў. Я разумею кіраўнікоў і сябраў партыі БНФ, бо, на жаль, тыя, хто сёння кіруе партыяй КХП БНФ, на сумесных мерапрыемствах яны не даюць слова ні Вячорку, ні Баршэўскаму. Ці магчыма з такімі кіраўнікамі штосьці рабіць разам? Людміла, горад Менск. Адно з меркаванняў слухачкі свабоды. Вспомни дяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Намеснік кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Папкоў прымаў удзел у тых падзеях, як многія грамадзяне, што ішлі ў курапаты. Сёння ён згадывае дзяды 88. Я жил тогда на улице Калиновская, как раз за два дома от рогу проспекту. Я памятаю, что попередний не ведал, что будет такая акция. А вот когда вышел, то увидел людей, а я пошел туда. Это были кордоны, велизарная колькость милиции, когда выходу на могилки сходние. Уже пройти немогчимо было. Водометы стояли, все было загорожено. Милиции в касках, с дубинками. Весь час я там был, покуль были люди. Для мене вже ясно, вже ті часи було, що Совєтський Союз розпадається і треба дійничати, шукав контактів. І, звісно, вже ці події, ну, будемо так казати, не дали штуршок, а умоцювали моє розуміння необхідності от цих перемінів і боротьби з совєтським режимом. З того часу я весь час імкнувся наладити контакти з фронтом, але з фронтом активно наладжені були контакти, коли я вже став депутатом. Одразу с першої дня фракції Білоруського народного фронту. Ну і лічу, що той початок дав многим людям розуміння, що таке режим, що треба змагатися з цим режимом, що треба незалежну Білорусь. І, звісно, одним з головних чинників гэтага, що от дало штуршок, це, звісно, тоді поход на Карпати. От заклалася традиція дядов. Намеснік кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Папкоў. І звярну вашу увагу на тое, што 30 кастрычніка, калі спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, госцем ранішняй свабоды будзе Зянон Пазняк. 7:24. Мікрафон з місюр Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Наша гостя на гэтым тыдні Тетяна Беланогая, па адукацыі Тетяна географ і працуе ў галіне непасрэдна з геаграфіяй звязанай у турыстычнай фірме. Адпраўляе беларускіх людзей у вырай. А паколькі жадаючых ляцець у цёплыя краі штомесяц болей, дык можна здзівіцца, як у Тетяны хапае часу на пісанне песень. Як вас пацягнула ствараць песні? Што служыць першым штуршком для напісання? Напэўна, голас. Рычагі голасу, яны ўсё ж такі вызначаюць і настрой песні, і ўсё, што будзе. Ну, а як песня прыходзіць, вельмі нечакана. Некія рытмы з'яўляюцца, як кажу, заўсёды коні лятуюць. Насамрэч, гэта такі рытм, які жыве. Просто настолькі хочацца часам взяць гітару, сідзіш на працу, думаеш, боже, зараз гітару, ну, такая, ну, настолькі энергіі некай невядомая, адкуль яна, што гэта, рвецца. Ось, але ж, канешне ж, з гітарай я ж кожны дзень і кожны хвіліну не такая жыццё ідзе. А працуеце вы ў турыстычнай фірме? Ну, зараз працую ў турыстычнай фірме, а што заўтра будзе, я не ведаю. Мне геаграфія заўсёды падабалася, і з дзяцінства, я памятаю, мы гулялі толькі некі вандроўкі, некі караблі, выспы. Вось гэта ўсё зараз і перайшло, вандроўкі. А вам не зайздрасна адправляць людзей на выспы, самой застаючыся ў Беларусі? Не зайздрасна, чаму? Таму што яны гэта заслужылі, як бы, да? Пакуль што мне гэта не трэба. Я ўсё гэта і з'езджу туды, і пагляжу, і пазнаёмлюся з кім трэба. Ну, едуць, хай едуць, добры ім дарогі. Я да гэтага стаўлюся спакойна. Але, канешне, у нашай сітуацыі часам простыя людзі, да, заводаў, яны не могуць сабе дазволіць паехаць кудысьці. Не тое, што там у Егіпет, і альбо ў Турцыю. Крыўдна, што просты чалавек, які насамрэч працуе, дактары, там інжынеры, простыя людзі, так, якія шчыра і, ну, смлена робяць сваю справу, яны не могуць сабе дазволіць нават той жа Крым. Так што, адпраўляючы людзей, я, канешне, вельмі рада за іх. Калі сумленна насамрэч зарабілі гэтыя грошы, я толькі рада за іх. Наш заслужаны птах, хто пазнае яго пасля войнаў. Опустили наш стяг, ты палова сказала ўсё роўна. Чорны колер крыві пераліецца праз белыя рукі. Птах забыўся на сон, ломяць крылля жыццёвыя скрухі. Прыйдзе як ноч, цераз межы перойдзе дзе сіла. Так захоча паспаць, ты ж ведаў, но сон у яго крылах. Цемра чорнай рукой адчыняе гасцінец для болю. Так баіцца глядзець, гаспадарыць, хто там за гарою. Наш птах ляціць у небе, наш стяг гарыць на сонцы, наш твар хаваць не трэба. Ты гэта толькі ў снах. Дзе сябры, там хлусня, ты ўсё роўна з адкрытай душою. Сумна жыць клецы дня, і палова сябру за мяшою. Так застаўся глядзець на зямлі з пераломаным крыллем. Вецер дапамажы, перадай прывітання шчаслівым. Вось надзея ляжыць, адрасайце ўсе, колькі вам трэба. Гэта хлусня існавання шчаслівага неба. Сумным позіркам зор та хакіне чорнае мора. Сэрца ў сэрцы зямлі, як мішэнь для сусветнага гора. Наш птах ляціць у небе, наш сцяг гарыць на сонцы, наш твар хаваць не трэба. Это только у

У міліцыі спасылаюцца на тое, што Мінчука толькі 2 месяцы таму вярнулі з Масквы, дзе ён хаваўся. Між тым, варта нагадаць, што пасля здарэння Рамана Мінчука не затрымалі, нават не ўзялі падпіску пра нявыезд. Ужо праз некалькі дзён у Маскве разам з жонкай Аленай Раман Мінчук узяў удзел у тэлешоу «Хай гавораць», падчас якога шакаваў гледачоў сваімі выказваннямі. Адзін з пацярпелых у жывым шыце Юрый Пашкевіч, якога таксама запрасілі ў праграму Андрэя Малахава, гэтак адказаў на пытанне, ці не шкада яму зараз Рамана Мінчука. Жалеть. Правильно сказал у Малахова депутат. Не вздумайте только сделать ребенка. Не со зла это сказал, ребенок-то не виноват в принципе. Но какие родители, такой может вырасти ребенок. Если они сидят в наглую, оправдываются. Нам было весело, музыка играла, а то, что там в крови у них алкогольный остаток зашкаливал, и то, что реально беззащитные, безвинные люди могли погибнуть. Я думаю, что они до сих пор об этом не соображают. У аварии потерпела и 3-годовая дочка Юрия Валерия. Девчонка дагэтуль боится автомобилю, а так само с недоверием ставится до людей в милицейской форме, каже спадар Пашкевич. У нее как бы все это еще свежо в памяти, что вот нас остановили, что нас врезались. Пакуль основным наступством живого счета стал суд над милициантами Александром Ліхтаровичем и Геннадием Дарахакупцем, якія поставили приватные автомобили в заслону. Милициантов покарали умовно и примусили выплатить грошовую компенсацию потерпелым. Пацярпелая Алена Калпакова паведаміла, што ад аднаго з міліцыянтаў кампенсацыю ўжо атрымала, а чаму не прыйшлі грошы ад другога, ёй невядома. Дакладна вядома, што падчас суду Ліхтаровіч і Дарагакупец працягвалі службу ў міліцыі. Ці ўжо звольнілі прызнаных судом вінаватымі супрацоўнікаў ДАІ? Жанна Трайно з працавай службы Менскага ДАІ гэта пацвердзіла, але больш звестак у яе няма. Яны не працуюць у міліцыі, яны сышлі. А дзе яны, не ведаеце зараз? Не знаю, нет. Потерпелые у инциденте не выключают, что выставить Роману Мінчуку грошовые претензии за нанесение моральной шкоды. Судить Романа Мінчука будут у будинку Московского района суду Менску. І рэпартаж з судовага працэсу ў нашай вечаровай праграме. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы, і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік. Некоторые слухачи получают оппозицию, что треба размовлять с народом. А размовлять оппозиция умея, только нема кому слухать. У нас покуль что, народа нема, есть насельництво, причем заполоханное чиновниками. Илья Копыл. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду сёння ў нашай вечаровай праграме. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з дэпутатамі еўрапейскага парламенту, расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі, сустрэча адбудзецца ў Вільні, бо беларускія ўлады адмовілі еўрапарламентарам прыехаць у Беларусь. У сярэдзіне кастрычніка старшыня еўрапарламенту і кіраўнікі фракцыі заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь з палітыкаў краін еўразвязу. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў сказаў, што нібыта тут еўрапарламентары нешта пераблыталі, і наогул гэтае пытанне трэба разглядаць с пункту гледжання ўзаемнасці. Мы за тое, каб супрацоўнічаць, ездзіць адзін да аднаго і абмяркоўваць пытанні, якія складаюць наш узаемны інтарэс у нашым супрацоўніцтве з Еўрапейскім саюзам. Таму не бачым для гэтага ніякіх перашкодаў. Запрашэнне на сустрэчу ў Вільні кіраўнік дэлегацыі па Беларусі Еўрапарламенту Яцак Пратасевіч даслаў Александру Казуліну, Віктару Карняенку, Сергею Калякіну, Анатолю Лябецьку, Міколу Статкевічу, Алексею Янукевічу і Жані Літвіной. Нагадаем, 9 кастрычніка Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. Пасля яе Рада Еўразвязу прыпыніла на паўгода візавыя санкцыі адносна шэрагу беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам, а таксама заклікала афіцыйны Менск да дэмакратызацыі Беларусі. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Нукевіча, падчас сустрэчы неабходна абмеркаваць мэтазгоднасць рашэнняў, прынятых Радай Еўразвязу. Ён нагадаў пра агульную пазіцыю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў. Ёсць вельмі канкрэтны пералік тых крокаў, якія, на нашую думку, варта было б патрабаваць еўрапейскім структурам, еўрапейскім краінам ад цяперашніх уладаў Беларусі. Дыялёга, пра які шмат месяцев апошніх гаворыцца, на нашу думку, ўсё ж такі павінны адбывацца не паміж цяперашнімі ўладамі Беларусі і еўрапейскімі ўладамі, а для нас найбольш важна, каб дыялог адбываўся ўнутры беларускага грамадства, паміж беларускім грамадствам і беларускімі ўладамі. І вось пачатак такога дыялога мог бы толькі сведчыць пра намеры цяперашніх беларускіх уладаў мяняць сваю палітыку. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін адзначыў, што агульны падыход дэмсілаў быў агучаны і падчас нядаўняй сустрэчы з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. Сёння мы будзем гаварыць пра тое, што павінна адбывацца далей, бо сейчас по-разному читают те документы, которые были приняты. Некоторые лечат, что достаточно, как у Беларуси отменили смертную казнь, и на этом можно скончить демократизацию Беларуси и наоголо отменить все санкции, которые были. У нас другий подход. Мы лечим, что повинны отбыться смены такие, которые можно было пошутить. Тому, я думаю, это будет гутарка про будущее. Старшыня партии коммунистов Беларуси Сергей Калякин. У панядзелак каардынацыйны камітэт еўрапейскай кааліцыі зацвердзіў заяву пра выхад з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Як заявіў лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч, мы не падпісваліся пад кааліцыі бальшыню кіроўных органаў, якой ствараюць неэўрапейскія сілы, пад кааліцыі, якая проста адмаўляецца ад барацьбы. Ці мяняе гэты крок сітуацыю ў апазіцыйным лягеры? Ці можна сказаць, што некаторыя апазіцыйныя палітыкі ўжо пачалі падрыхтоўку да прэзідэнцкай кампаніі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юры Чавусу. Бліц-аналіз свабоды. Ці мяняе гэты крок еўрапейскай кааліцыі сітуацыю ў аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Ці можна ўжо сказаць, што пачалося тое самае перафарматаванне апазіцыі, пра якое шмат гаварылі пасля парламенцкіх выбараў? Сама па сабе гэтая падзея не вельмі значная, бо не варта перабольшваць ролю адной з незарэгістраваных сацыял-дэмакратычных партыяў, якая прэзентуецца спадаром Статкевічам, і сілы іншых суб'ектаў так званай еўрапейскай кааліцыі. Па вялікім рахунку, гэта не самыя моцныя элементы ў канструкцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З іншага боку, як знак таго, што ўнутры дэмакратычнай кааліцыі ідуць пэўныя працэсы перафарматавання, гэтую падзею разглядаць можна. Зараз шмат што будзе залежыць ад сапраўднай зацікаўленасці іншых, больш моцных партыяў, зацікаўленасці ў захаванні, прынамсі, хаця б знешняга публіку адзінай апазіцыйнай кааліцыі. Бо не сакрэт, што ўнутры АДС сярод больш моцных партыйных структураў таксама ёсць разыходжанні і перыядычна водгукі тых канфліктаў, што там адбываюцца, яны выходзяць на паверхню, трапляюць у сродкі масавай інфармацыі. Існуе пэўная імавернасць, што вось такі крок еўрапейскай кааліцыі можа паслужыць фармальнай падставай для таго, каб тыя больш моцныя партыі, якія неўтульна адчуваюць сабе ў межах АДС, скарысталі гэта ў якасці нагоды для таго, каб альбо выйсці з існуючай сістэмы пагадненняў, падысці ад гэтай канфігурацыі прыйсці да нейкай новай сістэмы ўзаемадзеяння паміж буйнымі партыямі. Пасля парламенцкіх выбараў некаторыя апазіцыйныя лідары ўжо пачалі заяўляць, што наступная і галоўная кампанія гэта прэзідэнцкія выбары, і фактычна прызналі, што трэба як мага раней пачынаць гэтую кампанію. З гэтага пункту гледжання ўжо і разглядаюцца некаторыя зрухі сярод апазіцыйнага асяроддзя. Ці можна разглядаць заяву Міколы Статкевіча менавіта ў гэтым ракурсе, як падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў? На мой погляд, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў зараз з'яўляецца адным з важных фактараў, якія вызначаюць стан ўнутры дэмакратычнай кааліцыі, але гэта не выключна адзіны фактар. Зараз магчымасць ад імя АДС вылучыць адзінага кандыдата на будучыя прэзідэнцкія выбары, это фактычна адзінае, што цэментуе разнастайныя палітычныя партыі ўнутры АДС. Але праблема ў тым, што не ўсе партыі зацікаўленыя ў вылучэнні такога адзінага кандыдата. Менавіта таму падобны сыход еўрапейцаў з АДС можа быць скарыстаны як нагода, каб адмовіцца не ад дэмакратычнай кааліцыі, а ад механізма вызначэння адзінага кандыдата ад дэмакратаў на прэзідэнцкія выбары. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолог Юры Чавусу. Вы на хвалях Радыё Свабода, зараз Дмітрий Бардосік пра маршрут сённяшняга падарожжа. Другая сусветная война скончылася ў Беларусі летом 44-го года, але працягвалася война іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той войны у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Суднікі. Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. 7:45. Ізноў мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Пасля допыту ў следчым камітэце арыштаваны адзін з фігурантаў гэтак званай справы 14 Александр Барадзенка. Александр Барадзенка цяпер вучыцца ў Польшчы ва Ўроцлаўскім універсітэце. Александр Барадзенка апошні з фігурантаў, якога яшчэ не судзілі. Координацыйны камітэт Еўрапейскай кааліцыі зацвердзіў заяву пра выхад кааліцыі з дамовы паміж суб'ектамі еўракааліцыі і пяцёркай плюс аб утварэнні аб'яднаных дэмакратычных сілаў на прынцыпах роўнасці суб'ектаў і еўрапейскага выбару Беларусі. Лідар Еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што гэтыя прынцыпы не вытрымліваліся. У штаб-кватэры БНФ прайшоў прыём для замежных дыпламатаў, кіраўнікоў грамадскіх арганізацый і СМІ з нагоды 20-гадовага юбілею БНФ. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў сваёй прамове зазначыў, што Беларусь засталася адзінай постсавецкай краінай, дзе народны фронт дзейнічае і захоўвае сваё імя. Распачала працу новаабраная палата прадстаўнікоў 4-га склікання. Яе старшынём абраны Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблвыканкам. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з дэпутатамі Еўрапейскага парламенту. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сустрэча адбудзецца ў Вільні, бо беларускія ўлады раней адмовілі еўрапарламентарам прыехаць у Беларусь. Сёння ў будынку маскоўскага суду Менску пачынаецца працэс над Раманам Менцюком, які 2 сакавіка без правоў і ў нецвярозым стане на недазволенай хуткасці гнаў аўтамабіль «Фольксваген» са Слуцку ў Менск і на ўездзе ў сталіцу пратараніў заслону з прыватных аўтамабіляў, якую супрацоўнікі ДАІ выстраілі, каб яго спыніць. Тады пацярпелі некалькі чалавек і былі пабітыя 5 аўтамабіляў. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка ўводзіць у абарачэнне памятную манету «Дзяды». Манета выходзіць у серыі «Святы і абрады беларусаў». І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, у берасці да плюс 13. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Ну, а зараз форум свабоды. Найвялікшую дыскусію сярод наведнікаў сайту выклікаў учорашні рэпартаж Віталя Сямашкі, які вы чулі ў ранішнім эфіры, з Астравецчыны, дзе знаходзіцца меркаваная пляцоўка для будаўніцтва АЭС. Гэта месца паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі. Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Алена Струве і Сергей Навумчык. Адзін з наведнікаў сайту Таці з Менску напісаў нам. Напярэдадні ў часе канферэнцыі па энергетыцы і экалогіі спадарам-атамшчыкам было зададзенае пытанне пра дапушчальнасць гэтага будаўніцтва. Адказваў намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. Ён падкрэсліў, што Беларусь разлічвае ў перспектыве экспартаваць лішкі электраэнергіі, якая будзе выпрацоўвацца на АЭС. На пытанне, чаму абіраецца астравецкая пляцоўка, хіба яе суседства з нарачанскім нацпаркам не з'яўляецца забаранальным фактарам з гледзяча закону, было адказана. Дык што вам гэта нацпарк? У Францыі АЭС побач з Дыснейлендам і нічога. Наведнік Глеб дзеляцца ўласнай інфармацыяй. У Смаргоне збіраюцца чыніць ВНУ, дзе будуць рыхтаваць спецыялістаў атамшчыкаў-ядзерчыкаў. Гэта таксама факт, усё зразумела. Сваё абурэнне выказвае Наташа з Менску. Навошта хочуць сапсаваць выдатную турыстычную тэрыторыю? Яшчэ засталося чыстыя мясціны зрабіць бруднымі. Дзім з Менску перакананы, што больш разумна было покласці грошы зусім у іншае прадпрыемства. Лепш бы уклалі грошы ў вытворчасць сонечных батарэяў на інтэграле. На гэтую прадукцыю найбліжэйшым часам будзе надзвычайны попыт. Гэта былі каментары да матэрыялу Віталя Сямашкі «Пляцоўка для АЭС». Вялікую колькасць наведнікаў выклікалі таксама і наступныя матэрыялы. «Мядзведзяў», «У нас няма выходных» Александр Горавіч, «Белая Русь», «Наш палітычны лідар Лукашэнка» і «Бляндынка, маці сына Лукашэнкі». Нагадаю, гэтыя матэрыялы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А заглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмілі Алена Струва і Сергей Навумчык. Адразу пасля абвесткі доследу свабоды. Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў Еўрапейскага звязу. Гэтая перадача ў эфіры сёння ўвечары. 7:50. У Беларусі вырабляецца 656 найменняў лекаў. Усясветны фармацэўтычны рынак характарызуецца паказнікам на парадак вышэйшым, больш за 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Паводле генеральнага дырэктара Белфармацыі Ігара Кавальчука, прырост продажу лекавых сродкаў айчыннай вытворчасці ў аптэках штогод складае 20%. Наколькі эфектыўныя беларускія лекі, высвятляла Інна Студзінская. Доследы свабоды. Найбольшы беларускі вытворца лекаў – канцэрн «Белбіяфарм», у склад якога ўваходзіць 18 прадпрыемстваў. «Белбіяфарм» выпускае 550 найменняў лекавых сродкаў, з іх вытворчасць 138 прэпаратаў з'яўляецца стратнай. Таму «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні айчынных лекавых прэпаратаў. Старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок патлумачыў неабходнасць павышэння цэнаў на лекі рэзкім падаражэннем імпартных субстанцыяў, з якіх вырабляются медпрепараты. Прессовый секретарь Белбиофарма Михаил Бондаров кажа. Если препараты, стоимость которых сейчас составляет порядка 60-70 рублей, вырастут до 100 рублей, я не думаю, что даже такое существенное с точки зрения чиновника удорожание будет замечено населением. Речь идет большей частью именно о таких подорожаниях. У параўнанні с импортными леками белорусские препараты сапраўды танные. Сироп от кашлю белорусской вытворчасти Амбраксол каштуе 3900 рублей. Нямецкий аналяг Лазалван – 13450. Белорусский бромгексин – 580 рублей. Латышский аналяг с такой самой назвой – 2050 рублей. С больш серьезных кардиологичных препаратов белорусский притуктал каштует 24 тысячи, французский – 38 тысяч. Фармакуля Хвольга, якая працуе аналитиком у одной со столичных аптек, подтверждает, что белорусские леки довольно танные. То, что дешевые, то да, но у нас некоторые же препараты из субстанции, которые закупаются. И они не сказали бы, что они высоко очищены, у нас денег нет на очистку, и поэтому лекарства такие получаются дешевые. Айчынные фармацевты не згодны, что их продукция соступает замежным препаратам. Калі и соступает, то только у дизайне, упаковцы. Представник Белбиофарма Михаил Бондаров каже. Наша продукция существенно в разы дешевле импортной. Наиболее массовые позиции импортные, они ничем не лучше наших, ни по качеству, ни по эффективности. Безумовно, кожный препарат проходит строгий контроль, и лековая субстанция у основном отповедает стандартам, каже фармаколя Хменской аптеки. Да, анализы все у них строго, все соответствует. Допустим, антиоксикапсы, витамина С, А, Е, все достаточно так, как и должно быть. Но дополнительные ингредиенты, совместимость, яс эссенциали и эссенцикапс. И там эссенциальные фосфолипиды – это для печени. Но биодоступность у эссенциали гораздо выше. Прадстаўніца адной з замежных фармацэўтычных кампаніяў кажа, што Беларусь амаль не выпускае арыгінальных лекаў, у асноўным дженерыкі, як толькі што згаданы эсэнцыкапс. Іх дзесьці там прыдумалі, там в Німеччині, в Англіі. Такога ж кшталту субстанцыі робіць в трэціх краінах. І гэтыя субстанцыі прадаюць для Беларусі. Дзейснае рэчыва, якое там купілі в Індіі, напрыклад, фасуюць яго в якую там лекавую форму, і потым оно прадаецца. Всё робіцца, каб было танна для бабулі, якіх няма грошаў. І ўсё ж я папрасіла сваю знаёмую фармаколяга, якая мае чырвоны дыплом айчыннага ВНУ і праходзіла стажыроўкі ў Нямеччыні і Польшчы, параіць мне добрыя лекі, бо на здароўі грэх эканоміць. Я бы для вас лично посоветовала импорт. Конечно, если бабушка какая-то приходит, у неё денег просто нету. Но она настолько в это верит, что лекарство ей поможет, поэтому предлагаешь то, что это дешевле. Но качественное, качественное. Взять даже энолопрел. Наши бабушки принимают, и через 2 месяца начинается кашель. Это побочный эффект. Возьмите берлепрел, гидрон рихтер. Там субстанция более чистая. лучше скупать импортное. Да таго ж, большыня беларускіх лекаў не мае міжнароднага стандарту GMP. Яны маюць іншыя сертыфікаты якасці, але тыя не даюць права выйсці на міжнародныя рынкі. Гэта бяда ўсіх краінаў СНД, дзе быў крыху іншы падыход да фармацэўтычнай прамысловасці. Пакуль сертыфікаваная стандартам GMP толькі 4 вытворчыя ўчасткі 3 фармацэўтычных прадпрыемстваў Беларусі. Они соответствуют правилам GMP, остальное у нас ничего не соответствует. То есть на импорт мы нормальный импорт, не такой, ну, странный СНГ, то, что мы импортируем, это другое. А в нормальные страны такие, просто наши лекарства не возьмут. Сертификацию GMP плануется завершить до 2010 года. Теперь задача – модернизовать всю фармацевтичную галину. Замежные инвестиции – одна из крыниц финансового оздоровления. Тягом 3 года меркуется акционовать амаль все предприемства Белбиофарму. До прикладу, Борисовским заводом медпрепаратов затекавились 5 ведомых фармацевтичных компаний. В наступном году меркуется открыць найбольшае ў Беларусі фармацэўтычнае прадпрыемства від Уніфарм, якое будзе выпускаць прадукцыі на 100 мільярдаў рублёў за год, траціну аб'ёму ўсіх беларускіх фармвытворчасцяў. Расказвала Інна Студзінская, і ў працяг тэмы апытання. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, ці задавальняе іх асартымент у аптэках. То, что мне необходимо, я все покупаю. Ассортимент, то есть сравниваешь и импорт, и белорусское, мне кажется, одинаково. Ну, импортное дорогое. Саркосистерил очень дорогой. Еще импортное лекарство вельми дорогое. А наше белорусское никому не потребное, оно вельми дешевое и никому не потребное. Теперь ходил, они самым семян не нашел я. Купили мяты. Ну, нема. Таких добрых лекарств нема. Свободно. То, что мне надо, всегда есть. Вы не могу сказать. Белорусские, ну, импортные, если когда пропишут, что доктора. Ну, по крайней мере, всегда доходило. Ну, в общем-то, меня устраивает. Ну, да, да. Пока таких серьезных, наверное, проблем нет со здоровьем, поэтому... Что когда есть. Если устраивает белорусские, покупаем белорусские. Ну, бываем, но не так часто. Часто очень бывает, что тех, которых именно как раз, то их и нету, но какие-то заменители, которые мы еще не испробовали, поэтому приходится покупать то, что как бы есть в наличии. В принципе, да. Особенно в ночном аптеке на ЖД вокзал. Какие есть... Какие есть, такие беру, но в основном белорусские. Вот а я ассортимент, а ребята дорогие. Хожу иногда. И белорусские, и импортные, но больше импортные. Да, не всегда. Не всегда то, что надо, то бывает, что есть, бывает, вообще нет. И приходится бегать по всем аптекам. Белорусские в основном. А если импортные есть, то они предлагают поликлиники, которые все. У нас белорусских нет, значит, есть. Импортный берите, а там цена сумасшедшая. Да, импорт. Ну и все, я тогда отказываюсь, думаю, поищу еще других аптек. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гаварылі, ці задавальняе іх асартымент у аптэках. Ну, а зараз слова грамадскаму рэдактару гэтага тыдня. Яе завуць Наталька Васілевіч, яна кіраўнік беларускага хрысціянскага парталу «Царква», рэгіянальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі «Синдесмас». Сёння Наталька Васілевіч разважае над тым, да чыёй, так бы мовіць, кананічнай тэрыторыі належыць Беларусь. У суботу завершился приезд патриарха московского Алексея II у Минск на свою, так бы мовить, каноничную территорию. Для многих это понятие стало объектом нараканий. Зглядящих католиков, миновито каноничной территории и ее оборона сбоку московского патриархату не дозволяя приехать в Беларусь папу римскому. Больше за тое, навод долучение белорусов до католической церкви лечится прозелитизмом на каноничных территориях. Такое разумение мы можем назвать цивилизационным. К шталту заходняя и усходняя церква поделили зоны уплыва уздолж, допустим, линии Сталина, альбо уздолж раки Вух. И вот тут у нас православная цивилизация, а за Белостоком католицко-заходняя. Что тычется глядящих православных, которые не вельми рады быть у московской церкви и вздымают пытания о такефалии православной церкви в Беларуси, те незалежности от Москвы, але залежности от инших, те то Киева, те то Константинополя, то замест понятия каноничная территория зменшчаецца на паняцце юрысдыкцыйнага падпарадкавання. Беларусь – тэрыторыя Константінопальскага патрыархату. Успомніце, так было яшчэ стагоддзі 3-4 таму. Жаляцца тыя праваслаўныя, а некаторыя нават называюць сябе прадстаўнікамі гэтага самага Константінопальскага патрыархату. Іншыя кажуць, Кіеў – маці гарадоў рускіх. І ў такіх варунках просіцца пад юрысдыкцыю непрызнанага і неўваходзячага ў супольнасць сусветнага праваслаўя Кіеўскага патрыархату. Ёсць вядомыя зусім экзатычныя, для якіх законны патрыярх, які-небудзь замежны дзядзечка кшталту Юрыя Рыжага. Аднак не маюць рацыі ні тыя, ні другія. Патриарх Московский Алексей II у пятницу наведал каноничную территорию митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Бо понятие каноничная территория – это понятие улады и юрисдикции мясцового епископа. Архіпастырская ўлада мітрапаліта Філарэта распаўсюджваецца не на тэрыторыю як такую, але на прыходы і манастыры Мінскай вобласці, гэта значыць Мінскай епархіі. Усяго ж у Беларусі такіх кананічных тэрыторый 11 па колькасці епархій. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кіраўнік беларускага хрысціянскага парталу «Царква» Наталька Васілевіч. І на гэтым беларуская служба «Радіо Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра сустрэчу апазіцыйных палітыкаў з дэпутатамі Еўрапарламенту, спрабавалі спрагназаваць, чым скончыцца працэс над віноўнікаў жывога шчыта. Працяг тэмаў у вечаровай праграме. Заставайцеся са «Свабодай».